دین ورستو دا سورت سورت العنکبوت ته سورت العنکبوت مکی سورت ته ها او عنکبوت ورته زکوی په دې کې ذکر د چار اغل د عنکبوت راغل و او عنکبوت ته بتاته خدای خبر پښتو کې سوای غنا وته وای کو کا سید ها دغه شهر موږ ته جو لاګي وای نو دغه سره دغه دغه په کې مثال لازم په دې وجه باندې تا ته د دې سورت په سوې سورت العنکبوت ته وای ها هذا اور کې کین نه معلوم نه اور سورت العنکبوت مکی سورت ده د مکی سورت سره ربط سره په مکی سورت کې تشجیع درک او تسلی درک چه وداعی تپ تسلی بانی اوسی گلا بری مدد کین او دته وی وداعی تسلی خود وی او مصیبتونه امتحانات دا مطلب نه چې دا بنه راځي په دې په تسلی کې اوسیږي مصائب برازي تکلیفونه برازي مشکلات برازي دارنګ په مخکینی صورت کې ورته وی چې دا مشرکان چې دا کوم شرکای دي کنه په قیامت کې به ډیر اغواړي کومک نشي کولای نو په دې صورت کې ته مثال پیش کړي چې دا د دې کوم خدایان دي نه دې مثال څه دی ا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا دا دې عنکبوت کور دے پوچھ کنا او دا اگے تو گورا گسنگ پوری کنا اگے اس پیدا نشتا دے کہ ہوا پیرا لے کنا نبی اپ دو سیکنڈ کے اکور نہیں ددا خدایا نوں دا چھی دی ددی اس پیدا نشتا دے تعالی تو کوما کو مدد نشی کولے راجا اللہ تعالی یواز اغن مدد والا خبر مدد کئی صحیح سوا نو دا وتا ذکر کئی پدان کی ورتا واقعہ تے موسی علیہ السلام دے تسلی دے پار ذکر کڑا نو پدی کی بو تے سلور پیغمبران واقعات بطور تسلی چکم دے اگے بو تے کی پس سورت عنکبوت کی خدی دے سورت عنکبوت مقصد سدے گورے دے سورت عنکبوت مقصد چه دے نو اگد تشجیع المؤمنین مؤمنان تا تشجیع و تسلی دا صحیح شو کنا بے فوزہم کدا کامیابی و تخییب و تخییب الجاہدین او دغا دنا امیدی زیر ورکی چاہتا منکرین تا پوچھوی بے حلاکہم پالاک نو حلاکت دا منکرو او کامیابی دا مومنانو دعوتا ذکر کئی خو مومن توی دام بلک لکے او پزا مصیبتون ببرداش کے دا دا صورت غصلا دا دا صورت دعوی دا دا پا صورت کے ذکر کی گی خوا او دا دی دعوی دا اثبات دا پارا ببیا پا دی صورت کے سا ذکر کئی بیا پا دی صورت کے دی دعوی دا اثبات دا پارا یو خو بدای چه مسائب با ذکر کئی سلورو پا دیلا رکی نو تا دا سلورو فیغمبران و واقعات تم دا ذکر کئی نو دا اگوی پا قومونو بانه بیا سلور قسم عذابون راغلی وغم در تا ذکر کئی نو دا با دی طریقه بانه اخو بیا رازی سلور سلور پا دی صورت که دیر دی رباعیات نا دی صورت که نا صورت مضامین رباعیات کی دا رنگ پا صورت که با ور سر دعور توحید ذکر کئی دری وارا دری وارا با دعور توحید ذکر کی رد با کئی پا شرک فی التصرف باندی پا سلور وارو شرکونو باندی فی الدعا فی العلم فی التصرف فی العبادت او اغبا تقریبا پا یول سوایاتونو که ذکر کئی دا اللہ تعالی خیستن منم پا صورت کی یول سرازی صفات فعلیه دا اللہ تعالی که پا کبیا گورن اغبا یوش پیتن سورا دی یوش پیتا پا که اغا ذکر شوری کل خلقا و کل یعلمو دیتا صفات فعلیه وی یو دا اللہ غا نومی عزیز حکیم اغی تا اسماء و صفات وی خطی پا دیگو پوئی گئی کنا چی صفات فعلیه ستا وی یو اسماء و صفات ستا وی یو دا اللہ غا کارون دیگه ذکر کری خاجی نو دغه سدی دغه به ترتیب وی که پا دی ترد بانی بدا دعوه ثابته اوس خلاصه دی صورت سدا نو خلاصه دی صورت دادا چی پا صورت که خوبا بابون راجی تقریبا سالو رو اولنه باب دی صورت چی دی نو آغا با تر دیار لسم آیات پوری پا دی که با اولن پا دویم آیات کی اول خو مقطعات کی پا دویم و دریم آیات کی با اول دعوه ذکر کی او داغین پس چکم دے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون دا سری دعوه بیا دویم دعوه پا اول دعوه که ور تا دعوه چه گورا دغه دے دا مومنان چی دی پا دوی با امتحان رازی خو کامیابی و بیا خیری دی پا دویم دعوه که ور تا وی دا کافر سری دا منکرو دا با تباکی دا دوار با تلاغ کری دا دوار دعوی برازی داغین ورست با بیا سری دی با یو مقتصر بشارتی بیا داغین ورست با شروع کنو اے تا تا بسلوح منازل ذکر کئی سو منازل با تا ذکر کئی سلوح چه دا مصیبتون با کم کم رازی اولنه مصیبت فرازی چه کلت دا کار شروع که دا مسئله شروع که دا دین و دا دعوت شروع که دا جهاد شروع که دا طول فکرال نفتا با اول مسئله دا نفس دا طرفا اول مشکلات با دا نفس دا طرفای مصیبت پا آقای دویم مصیبت با بیا دا آقای نفس چه کلت دا نفس نخبر اخلاس شی نو بیا با دویم مصیبت را چه پتا دا مور و کلار و دا پور دا طرفا نو دریم مصیبت با بیا راشی دا چا دا کلی دا مشران دا طرف نا نو سلورم مصیبت با در بانی بیا راشی دا علماء سو دا طرف نا نو دا سلور مصائب با دا تذکر کئی تر دیار لسم آیات پوری و قائد و بیا تخویفات و بشارتون فمینس کیوی دا اولنی باب دا تاسو تا گوری بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم مقطعات تی اغا معنی متاس تفاول که کری و او بس بیا عرضه که ترازینو مختلف معنی رمزنی و علماء بیانه خود احسب الناس ان یترکو آیا گمان که خلق ان یترکو چی دوی با پریخو دیشی سمسلم دوی با بیفایده پریخو دیشی بی امتحان با پریخو دیشی ان یقولو آمننا پا دی خبره چی دوی بیری چی آمننا چی یو سریوی بس ما ایمان نوڑی دن مسلمان ما و هم لا یستنون او پا دی با امتحان نکیگی نا نا امتحان برازی امتحانات نا بطیریگی صرف پا آمننا و رو را نخلا سیگی زان تیار که امتحاناتو تا خواه ولقد فتن الذین اسوی امتحانات بولی زکا یقینا منگا امتحان کرو دا کسانو من قبلهم که مخدر دوینو فلا یعلمن الله الذین صدقو نخکارکی اللہ تعالی علم ما تاستوی چه اللہ تی نسبت شید پسی غید مازی و مزاری سارا مراد تینا اظهاری نو فلا یعلمن الله الذین صدقو نو خامخا اللہ تعالی براخ کارکی اگا کسان صدقو چه اوی رشتیا ویلی دی آمننا ای آمننا کی رشتیا خبر کرو چه ما ایمان نوڑی خسام دزرن نیوید ولا یعلمن الكاذبین او راخ کارکی بخامخا اللہ تعالی دروغ جن خلق پدغ وادک پدغ دعوکی یو مانا دوی او مانا فلا یعلمن دین مراد اغا علم دا جزا دی نفل یعلمن اغا خامخا بدل ورکی یا کسان تا صدقو چی دشتونی دی ولا یعلمن الكاذبین اغا خامخا بدل ورکی اللہ طلاق در غجن و خلقو تا ام خسب اللذین اس دویم دعوت صورت سوک با تباکی گی منکر خلق نو ام خسب اللذین اللہ وی آیا گمان کئی اغا کسان یعملون السیئات چی عمل کئی دبدو این یسبقونا دوڑان دکی دلو زمونگنا اے ان یسبقونا زمونگنا بدوی وڑان دیشی سمت لب ان یفوتونا من العذاب چی دی با زمونگ دا عذابنا بچی دی دا گمان کئی دا گمان غلط تدانی نکئی پوشوی سا اما یحکمون نو بد دی اغا چی دوی یحکمون یا زنون چی دوی کم گمان کئی دا گمان بلکل غلط تی دا گمان بد دی خواه من كان يرجو لقاء الله استبتخوي في ورقه وصغي فسي بشارك في من كان يرجو غسوك يقيد لري لقاء الله ده ملاقات ده الله تعالى فإن أجل الله نو يقين النيت ده ملاقات ده الله تعالى لآت خام خارات دون كده وهو السميع أغا الله تعالى أوري دون كده ده چا چه سوك ده غنيت دعوة كي أو العليم ده غفظ رباني پوه ده چه رنه مني كاسي فخلي مني ومن جاهد فإنما يجاهد نفسی اس اغسلور منازل شروع شو نوچه کل اول تا دا خبر شروع که نا پیلا که نا تلانجه جوری گی پوشو که نا که دیشی خلق چه کمی چندی مندی در کولی اغم در نبند کی نوچه لانجه را تا جوری گی نو اول دا تا اخپل نفس را پاسی چیه لکا دا تسته که ستان نفس تان خوشالی واری ستان تار فوق واری نو پریگ دا کار مکوا نو تب داست کلو که چه تب پی سوچو که چیه لکا ستاد نفس پار فایده من شیسته ده دا دنیا دا و که آخیرت ده نو که دنیا و خو سیده بس بیاغ مراعات تا اگور و خبر پریگ ده خو که دنیا ده نو فایده من آخیرتو نو بس بیا آخیرت تا توجه ورکنو اولنی دا وقت تو جا آخیرت ستار پار فایده کده و من جاهدا سوک چه کوشش کئی سنگا کوشش کئی فی دین پا دین کی ہاں پا دعوت دا غی کی پا تعلیم دا غی کی پا نشر اشاعت دا غی کی ہاں دا سنگا کوشش نہ کئی فا انما یو جاہدو نو یقیناً دے کوشش کئی لنفسی ہی نافعاً لنفسی ہی چه دا نفع ورکو ان کے لئے دا کوشش دا زانتا نو نفس پا دے خائل کا چه دی کس تا فائدہ دا یارا پوچکا نا سبابا تپ اور کس وزی لہذا مکاو یو ماندار شو دیو ماندارا من جاہدا سوک چی کوشش کئی پا دنیا کی فا انما یو جاہد نفسی نو دان دے زان دا پارا کئی بس پتا لے ہو لگی نو ان اللہ لغنیون اس چتا پہ دین کے کوشش کے نہ تکلا کلا تلا نفس وہی کنا دا مرت کو دمار پارا دو سکینا او دا طول دا اللہ دا پارا شروع دا خود اللہ اللہ وہی وہ ماتا دی مشت ضرورت ہو دا چکے دا دا نفس پارا دی ان اللہ لغنیون یقینا اللہ تعالی بے حاجت دے عن العالمین دا مخلوقنا اللہ وہی ماتا دی سو ضرورت سے جمالے کے مالے نکے دا زان دا پارا دی والذین آمنو اس بشارت ورکی آکسان چیمان را اڑے دے وعمل الصالحات عمل کے موافق دے شریعت لنکفرن عنہم خامخا وا بڑوند خامخا لری بکم د دوینا سیئاتهم گناہون ر دوی یومانا یومانا سیئاتهم بد حالات د دوی ولنجزینهم او خامخا بدل بور کوم دوی تا احسن الذی کانوا یعملون خیسته د اغه چ دوی کوم عمل کولو د احسن بدل بور تا ورکم نو د حسن بدل نو بعد وی نه د احسن صفات د جزا ده نو اغه جزا به احسن وی جزا به احسن وی عمل به حسن وی خو جزا به ډیر ډبل ملاوی یو معنی دا دویم دا وی چه نا دا احسن اللذی دا احسن چه ده نو دا اصل که ابن جوزی وی اعمال دری قسمه دی سو قسمه دی دری قسمه یو احسن دی یو اسوع دی یو حسن دی نو احسن چه دی اگر دا فرائض واجبات مستحبات سنن دا اگر احسن دی یو چه کم ده نو اگر سه دی اگر اسوع دی ریر بد اگر دا شرک و کفر و گناهونه دی او یو وی حسن دی تسی دی حسن نو حسن دی وی دا مباحات دی دا سدی مباح نو پا مباحات و دغه نه ملاویږي بدله نه ملاویږي په فرایض و واجبات و مستحبات زکه احسن وی چې احسن الذی کان یعملون دا احسن هغه عمل چې ده کړی دی یعنی هغه فرایض و واجبات و سنت و مستحبات دا غي بدله برته ملاوي شي و وصینا الانسان بوالديه حسنا اوس ته مسله دی شروع کړه دعوت دی شروع کو نو مور خپل اړ بدر اپاسی چې و دا تاسو کی څه شروع کوم نه دی پیلا کې بدی جوړ کړه اپ ملک کے لانجے جوڑے کڑے دا تسکار کے نو دا لانجے سے تے جوڑے چن تب چلو کے دل تک اللہ تبار متوجہ شی جوڑے کے صورت عنکبوت رات توئی نو راہ وچ صورت عنکبوت پر آوا صورت عنکبوت پر توئی کے کھا دا مور افلار بارہ کے کھڑے کھا اخلاق خو لیکن فباز کارونو کے نا ووصین الانسان اللہ وے من پوخ امر کڑے دے انسان تا دے والدی ہی فبارہ دا مور افلار دے کے حسنن دخی گڑے دا حق اولو مور افلار تا دے حق وا ہا صحیح شو خدا کو کوا خوا ان جا حدا کا کچر تا کوشش کئی دا مور او پلار تا لیتو شرک بی دست خوا دربانی کئی لیتو شرک بی دی پارتی تا شرکو که ما سارا ما شرک که ما سارا ما اغسو لیسا لکا بیهی علمون چی نوی تا سارا دلیل پا شرکا ولو دا غباندی دا اللہ نما سوا سی تا اللہ سارا سوک شرکے پس ذات کی پس صفات کی پا بازو کارونو کی نو تا سارا سا دلیل دا دلیل سارا نیش تارے نو می شرکا وا فلا تو تعهما نو ما اور خبر د دې دوالو با دې دوالو خبرم پدې کې ما اور ها هغه صحابیو کنه هغه ایمان راوړو نو چې ایمان راوړو نو مورې ورته وی چې تا ایمان راوړې دې زه خو نه مالم دا خبره نو هغه وی نو مورې ما خو راوړې دې وی بس سیدن واس بیا زر ډوړې نو خرم مړې نو خرم او چې تر څو پورې تا دوباره مشرک شې ونی هغه ته وی ښا نبی علیہ السلام تعالی نبی ته متې پدې کې ما منا خو شي فلا تطعهما راغې مورې کډوړې خوري او کې نه خوري کنه خو شي کمنا کې یو ځوان دی کې ته نه اورم له خپل قبر نه وی ښا بس دې شروع کډوړې یو کړ بیا فلا تطعهما نو ما منا خبره دې زوالو الی مرجعکم وی خاص ما طرف ته واپس استاسو دا فونبئکم خبر بدر کم تاسو به ما دا هغه عملونه کوم تم چې وی تاسو عملون کوون کې دا غي اعمالو نو دا دویم مشکل نه تراغه ها دا دویم مشکل اوس دا غي نه پس چې کله دې دویم مشکل نه ته اوت نو الله بشارت درکې والذین کسان امنو چې ایمان راوړل دي عامل الصالحات او عمل کوي موافق د شری لندخلنهم خامخا داخلون با الله وی زدی فی الصالحین پنیکانو خلق کې په جنت کې دایره ولې ویل نو دخلن نه دخل د ذکر دی راکیات کو چې مور افلار در په دوران را لغې ته یو د زمونږ کور په شنو الله وی کې د دې کور او ته نه دلته بل کور ته داخلو ما غم مکا و د مور افلار دی کې دا سنت په شوي د تر او باسلی تو سره بد مکا وا تو سره کوي احسان کو په دین کې د دین ته مخالفت کی خبره مانه راشبل و من الناس نو دی لاقي خلق د ترالل دی لاقي مشران را فاسد الملکان او وطان او سرداران او هغه ویل چې کلا سڑے سمی گنا لانجی جوڑی کڑی دی نو تی والے سزا گانی در کڑی نو اس اللہ وے چو پدی دا کہ دان دان دان منافق کوئی پدان کے مرا والا منافقان کسی پدی دا کہ اگا خبر پری تھی اگا وے بس لانجی تی جوڑی گنو او چھ کنا سبو کو او کسی تی جوڑی کی نو سبو کو بس پر ایک دا خلق رات مخالف کی گی کل رات مخالف کی گی نو اغا دین پری دی اللہ وینا ومن الناس بعض دخل کن من اغا دی یقولو چوائی آمن نادللہ ایمان راوڑ دی منگ با اللہ تعالی باندی دی خدا خبر او کی چی ویکلا نو فا اذا اوزی فی اللہ کلت دتا تکلیف ورکلشی دل پلار دا اللہ تعالی کی جعل فتنة الناس نو اگر دی اغا مصیبت دخل کو اگر خلق چه خلق و تکم مصیبت ور کرده ده که عذاب الله پشان ده عذاب ده الله ده عذاب ده الله ونده ده خلق و مصیبت سنگ او گردو ای داتی او گردو چه ده الله عذاب را چه نو کافر سوی پاره تیم کی یا ویلنا ها یفسوست مونگ لرا انا کننا ظالمین یقینا مونگ ظالمانو مونگ توبه و باسو بیا با داسه نکو پوش کافر داسه وی کنا نو دا منافق چه ده فده چه ده ده کلی مشرانو لگ مشکلات را استم نسنده چه کافر ده الله ده عذاب پا تیم کی الله تا تسلیمی گی نو ده غرنگ ده ده خلقو ده عذاب و ده خلقو تا تسلیم شو سو چلی اکرو خلقو تا تسلیم چه بس دو زمان توبه غل می قرلی چه ما جهاد کولو او بیا بیا نکو ما پوش بی حال تا پا قرآن لات کی دی ویدو بیا نکو پوش بی نو داسو کی اللہ وی جعل فتنة الناس اگرزی اغا مصیبت او تکلیف دا خلقو که عذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ دا اللہ دا عذاب پتن که اللہ تا رجوع ٹکتا لیکن دا ما خلوق پس عذابی جتا دمرت تنگ شوی جتا لاری ور سرندر شوی دا مکوا ولا این جا نصر من ربکا اللہ وی کچر تراشی مدد دا طرف دا ربستانا مدد دا طراغ فتح را لاغ نیمت راغ مال لاغ نو لا یقولن نا دیا دوی وی خام خواهی دوی این نا کن نا معاکم یقینا منگتا سریو اولیس اللہ اللہ وی آیا ندی اللہ تعالی بی اعلما خفویا بی ما فی صدور العالمین پا اغسبانی که پسی نو دا مخلوق پی دی نو دای در تسوکلو دای در تا دا مثال در کجدا کار گوارد منافق ده دا سه کار تو نکی چه بس لگ مشکلات جور سو لار سه تسلیم چه تسلیمی گما کلک شا پق پل موقف بانده دا زن ندا بانگی لکی مجوڑا وان وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اس دا توی اللہ وی دا حالاتو لرا ولم الله کولشی چه داده کنی مشاران تو لونی سی چه یو کس داده وطن مشاران دا بادشاهان دا فوجونا تو لونی سی چه یو کس پا گوتم ورنوله الله وی نکن داده تو در پریدم زکا چه پتا پکی ولگی چه دا شودو مجنون کم یو ده او دا وینی مجنون کم یو ده ولی علمن الله الذین آمنو الله وی خامخا قسم ده خامخا زبخ کارکوم را ظاهرون با اغا کسان آمنو چه ایمان را ورده ولی علمن المنافقین او خامخا قسم ده زبرخ کار کوم منافقان دا دواړه به جدا کوم ها دا د دې لپاره مې تر افریخه چې پرېږه چې تاسو پته ولګی چې څه کوم پاتای کی چې لګوالو خل دا بول چې بیا ټینګي کنه ټینګي کی وقال الذين كفروا اوس را چبل نو پسالوره ما مرتبه کې برته شي سالوره ما مرتبه کې پیمانی و قران د سړي سره خبره کوي کنه کوي سره سم چل درته خی چې په دې لار به راځي او دا چل برته پلاړه کې دا مشکلات چې پاته کو نه رتن خی ټول ښا نو اوس پسالوره ما مرتبه کې بس چلو شي تاسو به علماء سوراشی خو علماء نه بدترین علماء ګنده علماء هغه بل تراشی نو درته به وای چې او پلان یې دا تاسو لاندې جوړې کړې ته خو پوېږي کوم دا خو پوېږي خو راته زمون خبره نو ته وته نه مولي چې ګوره دا خبره خو دا سه دا خو دا عظمت دی او دا رخصت دی دا رخصت دی نو ته به وته مولي چې نه دی رخصت دا لوی ګناه دی نو دې بر ته وای او ګناه ما ترا پرېدا ګناه دی ما ترا پرېدا نو ته وته بیا دا غږه کوي وا یا وا سید مولي چې بالکل دا ته څه سوای کنه پوښوي ا داس ورته ان کبوت کې مراکه دی ورته ورته ان کبوت کې مراکه دا ان کبوت مولي چې دی دا تراغله دی وقال الذين كفروا نو واي آکسان چې کافران دي للذين آکسان ته امنو چې ایمان راوړل دي اتبعوا سبيلنا تابي شي د دین زمونږه د لارې زمونږه دی ورته راشي دا مونږه د تر کدوانو پانی ویلې دي خدا عزت رته وین تر اعظم اخسي نو تو توای د ګناګارې ګنو دی ته سوي ول نحمل خطاياكم او پورته به کومه خطايا نه ګناونه ستاسو زمړه د قیامت بوج جما تر پرې د زل زموارم کنه تاسو کار دی پوښوي الله وی او و ما هم به حاملینا ور نه شر پتی نه دی دوی پورته کوون کی من خطايا هم د خطاګانو د دوی نه من شي ان څه هیڅ خطا د نبی قیامت کې نه شي پورته کوله د پخپله غرق ته نو تاسو اغستلو کی والله يعلم انهم لكاذبون يقينا دروغ زندی دارت دروغ و ایدا دروغ زند خ ولا يحملن اثقالهم الله و قیامت کے بعد خپل حال دای او خام خ پورته کی بدوی اثقالهم بوجن خپل پیټی خپل پیټه و توای بوج و توای سن مخلی ها و اثقالن او نور پیټی مع اثقالهم دخپل پیټو سرا نور پیټی د سنینو دخو یو پیټه د خپل ګنای ده نه کنه دا خپل نو ګمرا کړي نو سوال فراغ چې خپل کې خدا ویلو کنه چې هغه دا خپل بوج پد نه راځي هغه بل ته ویلو چې تاسو د دې تاسو بوج نشه راځي نه دا وای دو بوج نه دی یو بوج خدا دې ته دی لګې دو هغه ګمرا کولو نو د دې ته د ګمرای د پاره کوم خبر یو کم چل نه جوړ کړی دی کنه هغه خو په د بوج وی البته یو هغه ګمرا چې نو هغه بوج پاګه باندې دی دا هغه بوج پاګه باندې دی وات قال ما قالهم نو دې تثقل الاذلال وای ثقل الضلال په هغه ګمرا باندې خپل وثقل الاذلال چې د ګمرا کولو د ورته کوم منسوبي جوړ کړی دا هغه ګناه په د باندې ولا يسالون او خامخا پختنه به کولی شي د دوی نه یو القیامت فورا د قیامت کې عام ما دا تبارکی کانو یفترون چې دوی د ځان نه کم د دروغ او دلایل جوړول دا د دروغ او دلایل چې جوړ کړو مولوی صاحب د دې پښتنه بدر نه بیا څه کیږي وای بیا بدر نه کیږي تاسو قتل کنا فصلور لارو بچ تکل د دین صحیح کار شروع کې خو په اخلاص سره او د چانه په ډار مار نه کې کنا که نه توای چې نبی اخو قصه دا بیا لاند جو جوړیږي او بیا ورانه کیږي نه بیا نه دا نه خو بیا د اخرت کې بیا ست د ډمبر لړګی دي نو چې کله د اخرت جوڑے پدے سالو رولار براتے دے گیوال پدے خپل نفس در توئی دا سکے مڑکے نہ پارام چاغا ونشی نو بیا در پسے دیم نمبر کے مور او پلار نو چاغا نہ با اگین رابط چھ نو دریم نمبر کے در پسے دے کلی مشران نو سالو نمبر کے در پسے سدی علماء سو دا در پسے را پاس لاندی رت جوڑ کے ہا اوس تے جوڑے شوے نو دا اگین پس اللہ توئی تین شکلک شا